اس نو اس دی فوج نو اس تے وزیراں مشیراں ساریاں نو اللہ نے غرق فرما دیتا. پچھے مصر ملک دے اندر غریب طبقہ جڑا فرعون دی قوم دا سی اللہ نے او چھڑ دیتا. یہ گل نقطے والی ہے جڑی توجہ کرنی چاہیے کہ ہے او بھی کافر ہی سن فرعون نو خدا منن والے. بنی اسرائیل ادھر نکل آئے وہ تو دریا لنگ ہے نا بنی اسرائیل سارے 600,000 تعداد دسی گئی ہے مردہ مردہ دی بیوی بچے بڑیاں وہ بکریاں بنی اسرائیل دے وہ اپنا دریا پار کر کے تر گئے. پچھے مصر دے اندر کافر جڑے سن وہ ماڑے تے غریب جڑے سن وہ رہن دیتے تے جیڑیاں سن بڑیاں فرعون دیاں تے فرعون دے جناب جی وزیراں مشیراں تے فوجاں دیاں وہ بڑیاں بھی اوتھے رہ گئیاں تے فرعون دی فوج تے سارا ٹبر ادھر گرک ہو گیا. پچھے وہ بڑیاں جڑیاں سن انہاں نال ویاہ کر لے انہاں غریباں نے ہن اوہی کوٹھیاں والے بیلیاں دیاں بڑیاں قبضے آ گئیاں غریباں دے. اس واسطے غریب پٹدے تے ہے نے بھی غریبی بڑی پیڑی شہ وے انہاں نوں اس گل دا سور کوئی نہیں کہ اللہ جڑا رحم کر چھڑدا ہے نا تے بچا چھڑدا ہے تے بچاؤندا بھی انہاں غریباں نوں ہی ہے. اے تساں اے نہ سمجھا کرو اللہ دی حکمت رازا نوں ایویں نہ سمجھا کرو. دنیا اللہ نو پسند کوئی نہیں اس واسطے دنیا نال لگا بندہ انہوں پسند نہیں ہوندا. ہاں وہی اسی صورت چاہتا ہے کہ دنیا آوے تے دین دے لگے پھر آندا چلو خیر ہے. تو ہن بڑیاں جڑیاں سن انہاں نال ماڑیاں نے ویاہ کر لے تے کیونکہ بڑیاں سن ذرا پیسے آنیاں تے ہے سن میڈما وہ لگ اتے گئیاں تے بندے لگ گئے تھلے. تاریخ لکھا ہے بھی حالے تک مصر ملک دے اندر اوہی ریت پیڑی لگی آئی ہے بھی بڑھیاں چدرانیاں ہوندیاں نے تے بندے انہاں دے نوکر ہوندے نے. مصر ملک دے اندر حالے تک ریت پیڑی اسی طرح آدھی ہے پی کہ بڑھیاں حاکم ہوندیاں نے بندیاں دے اوپر تے بندے انہاں دے تھلے لگے ہوندے نے. یہ ہوں پتا نہیں بھی سارے اندر جیڑی ہے بھاوے مصر کی ہوا آ گئی ہے تو بھاوے کسی اور پاسوں آ گئی پر لڑائی بھی اتنے بھی کافی کھڑی. وہ جناب مصر اس طرح ہوں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اسی ملک مصر نو بعد بنی اسرائیل دے قبضے کرا دیا. وہی ملک مصر اللہ قرآن فرماؤں وہ بارے جب اسا فرعون نو غرق کیتا اللہ فرماؤں فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. اللہ فرماؤں اسا فرعونیاں تو بدلہ لیا تے انہاں نو دریا چ ڈوب ماریا ساڈیاں آیاتاں نو چٹلاؤندے سن تے ساڈیاں آیاتاں تو غافل سن اس واسطے اساں انہاں نو غرق کیتا. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ تے جنہاں نو کمزور سمجھا جاندا سی بنی اسرائیل نو کمزور سمجھا جاندا سی کہ انہاں دے کول تے کوئی طاقت ہی نہیں ہے ساڈے اگے تھلے لگے ہوئے نے اے ماڑے تے غریب نے جویں انہاں نو چاہنے اویں انہاں دے اندر جناب اپنے اختیارات نافذ کر دینے ہاں اپنا حکم نافذ اسی کرنے ہاں. اللہ فرماؤں دا اے اساں اپنی طاقت جدوں وکھائی تے انہاں کمزوراں نو مشرق دے مغرب والے اس علاقے سارے دا اساں وارث بنا دتا. اللہ دیا بندیا اصل تے وارث مولا اے کائنات تے او جنوں جاندا اے وارث بنا چھڑدا اے اساں سو ایک بادشاہ بدلے تے اساں سمجھنے آ بس ہن اینے نہیں اترنا، یہ ہمیشہ لئی بہ رہا ہے، اندی طاقت بڑی ہے، مگر سانو اے سمجھ سر کوئی نہیں، اصل ایمان ہی ساڈے اندر کوئی نہیں رہا، اے پتہ کوئی نہیں جڑا دین والا ہے، جدو کھون تے آ جائے تے دیر نہیں لاؤندا۔ اللہ دیا بندیا قرآن فرماؤندا ہے نہ دنیا تے آن دی خوشی کرو نہ دنیا تے جان تے غم کرو، کیوں اس واسطے جڑا مولا دنیا دیندا ہے اونوں لین لگیا کوئی دیر نہیں لگدی، تے جڑا لیندا ہے اونوں واپس دین لگیا کوئی دیر نہیں لگدی۔ اس واسطے نہ مومن نہ دنیا تے آن دے خوشی کردا ہے نہ دنیا تے جان تے غم کردا ہے، ہاں جدو دین جاوے مسلمان دا اس لئے انہوں بڑا دکھ لگدا ہے تے غم ہوندا ہے، تے جدو دین آ جاوے مومن دے کول مومن نو ہمیشہ او دی خوشی ہوندی ہے۔ اللہ قرآن وچ فرماؤندا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ فرماؤں دا اے اللہ تے فضل تے رحمت دو تے خوشی کرنی چاہی دیئے، اللہ دا فضل کیئے، اللہ دا فضل تفسیرہ میں چاہے، اللہ دا فضل اسلام میں دینے تے اللہ دی رحمت مصطفیٰ کریم میں، توجہ رکھنا ذرا جناب، میں عرض کرنا اللہ فرماؤں دا ہے وَأَوْرَثْنَا نل قوم الذين كانوا يستضعفون، جنہاں نو ماڑے سمجھا جاندا سی اسا دھرتی دا وارث انہاں نو ہی بنا چھڈیا، او چلے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے او گلاں ساڈے سامنے کر کے سانو تسلی دتی ہے کہ جنہیں بھی طاقت والے پھنے خان ویکھو تساں سانو نہ چھڈیا جے اسا تانوں ہی وارث بنا دیاں گے، سانو نہ چھڈیا جے، بہرحال سارا اس گل وچ پیا اے، پاوے جو مرضی ہو جاوے اللہ تے اللہ دے پاک نبی دا دامن چھڈنا نہیں چاہیدا، تے پھر اللہ فرماؤندا ہے اساں پاسا پرت دینے آ، ہاں جی کدو رات اکو جیسی رہن دیندا ہے مولا، کدی سورج وی چڑھا لیندا ہے، تو تے ہر شے وچ تبدیلی ویکھے گا، ہر وقت زمانہ بدل رہا ہے مگر تمہیں نظر نہیں آ رہا، ہر چیز دے اندر تبدیلی آ رہی ہے، فصل بن گئی تے کٹیچ جاندی ہو، خدا دے بندیاں نہ ایک منی نہیں وگدی ہوندی، ہاں جی کدی ندی ایس منے تے کدی ایس منے، ہر شے دے اندر تبدیلی ہے، کدی بڈھا ہے کدی جوان ہے، کدی بچہ ہے کدی موت ہے کدی حیات ہے، ہاں جی کدی اندھیرا ہے کدی اجالا ہے، کدی آندھی طوفان ہے کدی ہوا کوئی نہیں، یہ سارا نظام 24 گھنٹے بندے نو دستا ہے پیا کہ مت مطمئن روی اس دنیا تے، دنیا میں ہر وقت تبدیلی ہے، لہذا کسے نو ویکھو وہ ہوا وانا گلا کردا پھردا ہے، سمجھ لو اللہ وحدہ لا شریک نے لتاں کھچ لینیاں نے، اس واسطے کدی اس تو خوف زدہ نہ ہوو، ہمیشہ ڈر رکھو تے اس مولا کائنات دا رکھو جدی شاہی ہمیشہ رہنی ہے جنو تبدیلی نہیں آنی۔ ادھر ویکھ اللہ فرماؤندا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اچھے اساڈا سونا وعدہ بنی اسرائیل نال سچا ہو گیا تے اسا پورا کر وکھایا، کیوں بما صبرو انہاں جنے صبر کیتا پتر تے کوائے مگر اپنا دین نہ چھڈیا، گل سمجھنا اوئے مسلماناں اساں تے ہیں ہڈ حرام مسلے کیڑے چپڑ چھوٹے کھان نو موٹے تے اندروں نیرے کھوٹے، کیسے مسلمان ہیں؟ بنی اسرائیل نے پتر کو آئے مگر دین، اللہ نے فرمایا انہاں صبر کیتا، اساں صبر دا بدلہ اے دیتا کہ فرعون والیاں شاہیاں چھڈ دریا دے آر پار شاہیاں دے ہی انہاں نوں چھڈیاں، جدو قوم بنی اسرائیل مصر چھڈ کے نکل دینے پے اے نہ سمجھی بھئی او پیچھے اسی دن ہی پیچھوں فرعون اپڑ گیا سی، کئی دن وہ چلتے رہے کئی دن چلتے رہے، اللہ سونے نے بدل پہ دتا بدل سن دن نو تے چانن ہی ہونا تے رات نو بدل انج بن جانا جویں بتی والے چمک دے ستون تے تھم ہوندے نے اگوں نہ بجلی وانگو چمک دیا جانا تے بنی اسرائیل نے ٹردیا جانا اینیاں کھلم کھلا نشانیاں اللہ انہاں نو وکھاؤندا رہیا ہیں کہ تاکہ انہاں دے دل ہن نہ ڈولن تے ہن سمجھن کہ اللہ ساڈے نال ہی ہر پاسے خیر ہی ہوندی جائے گی سبحان اللہ توجہ رکھنا ہن جدوں قوم بنی اسرائیل پار ٹر گئے بنی اسرائیل قوم چلدیاں چلدیاں ویکھیا دریا دے پرلے پاسے ایک قوم بیٹھی ہے انہاں جناب وچھا بنایا ہویا ہے بت وچھے دا بت نے انہاں دے بتاں دے اتے بہ کے کوئی عبادت کرن دینے بنی اسرائیل جدو نال گزرے انہاں وچ کئی بے وقوف سائنسدان ہے سن کہن لگے رب تے ہونا چاہیدا ایویں دا موسیٰ آ ویکھ جڑا سامنے پیا دسدا ہے ان جتھے نو کی مننا ہے لیکن گل بے وقوفاں کیتی عقل والیاں نہ کیتی وہ سر سید احمد خان جیسے تھے جو کہنے لگے ہم تو اسی کو مانتے ہیں جس کو دیکھتے ہیں تو کہنے لگے یا موسیٰ ساڈے واسطے ان دا خدا بڑا یا موسیٰ اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا قال انکم قوم تجہلون جدو انہاں وچوں بے وقوف سارے نہ آکھیا بے وقوفاں نے جدو آکھیا اے موسیٰ ساڈے لئی انج خدا بنا سا عبادت کریے انہاں دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور تسی تے لگ دے قوم جاہل جے تساں تے ایڈے جاہل بندے جے تانوں تمیز نہیں کہ خدا انج دے ہو سکدے نے خدا انج دا کتے ہو سکدا عبادت دے لائق نہیں جے توجہ رکھنا ان ہاؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کدھر ہلاکت پینا جے ایتھے سارا باطل تے انہاں دا سارا عمل ضائع تے عقارت پیا جاندا جے کوئی انہاں دی عبادت نہیں جڑی محفوظ رہی ہوئے گی یہ سب اپنے واسطے عذاب کٹھا پہ کر دے نے کہ اللہ تو سوا تواڈے واسطے میں رب لب کے لے آواں کتھوں لے آواں اللہ تو سوا تے رب ہے کونی جے توجہ رکھنا بنی اسرائیل دی قوم چوں بے وقوف جڑے سن او اس پاسے لگ گئے سیانے انہاں دی گل تے نہ آئے سیانے میں نہ آکھیا کہ یا موسیٰ ساڈے واسطے انج دا کوئی خدا بنا دے اللہ دے بندیاں ماں چاہیدا ہے کہ بے وقوف تے ہمیشہ قوم دے اندر ہوندے ہی نے مگر سیانیاں نو انہاں دے مگر نہیں لگنا چاہیدا جنوں آندے نے ایک نمبر بندے وی ہوندے نے تے دو نمبر وی اس قوم وچ وی اسی طرح رہن گے میں گل کرن لگا نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار جنگ حنین وال جا رہے تے صحابہ کرام نال اگے ویکھیا تے ایک بیری اس بیری دے اتے کافر اپنا اسلحہ لٹکا کے نہ تے اعتکاف بہندے ہوندے سن حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نال گزرے نا صحابہ کرام وی نال تے وچ صحابہ کرام چو جڑے نو مسلم سن نا نو مسلم او کہن لگے سرکار کوئی ساڈے لئی وی انج دی بیری بنا دیو اساں وی تے اعتکاف بیٹھے کریے حضور نے فرمایا اور تساں نے میرے کول وہی سوال کیتا ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے انہاں تو کر دیتا سی یہ کی کرن لگے جے انہاں دے طریقے دے چلن ڈے پے جے پھر اے سن محمدی غلام صدقے جا بس سرکار نے جدو دس دیتا تے پھر انج دا سوال کدی نہیں صحابہ کرام وچوں کسے کی بہر صورت شیطانی وسوسے آئی جاندے نے لیکن خوش نصیب بندہ ہوئے جڑا ایسے شیطانی خیالات دا مقابلہ کرے اتباع نہ کرے اس شیطانی خیالات دا مقابلہ کرنا ہی اصل انسان دا جہاد ہے ہیں اے بڑے بڑے وسوسے پوندا جے تے خلاف شرع شرع محمدی دے خلاف جیڑا خیال وی اندر آوے سمجھو اللہ اس دی طرفوں نہیں اے شیطان دی طرفوں پہ آندا ہے تے جیڑا شیطان دی طرفوں آوے اوتھے پھٹ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا گولی وج جاندی ہے شیطان نو پھر نہیں رہندا میرے ہتھ جوگا ہن جی توجہ رکھنا ذرا ہن جدو قوم بنی اسرائیل نے سوال کیتا اگے دے حضرت سیدنا ورنا سی کس شہر دے اندر بیت المقدس جانا سی مصر چھڈ کے بیت المقدس وال جا رہے سن بیت المقدس کافر تے متکبر تے سرکش قوم تگڑے اصلے والیاں دے کول سی اونٹ اونٹ جدے انہاں دے قد تے بڑے جابر قسم دے بندے بیت المقدس تے جنے شہر سن نال آس پاس سارے انہاں کافراں دے کول سن جدوں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قوم بنی اسرائیل نو فرمایا اگے تساں جانے انہاں شہراں بیت المقدس تے دے آس پاس شہراں دے اندر تساں جانے انہاں دے اندر جدوں تساں جانے جہاد کرنا پینا ہے تساں انہاں نو باہر کڈو گے اے متکبر شیاطین قبضہ کیتی کھڑے نے اللہ دے پاک گھر دے اوپر قربان جاواں توجہ فرما بیت المقدس دی پاک دھرتی انہاں دے قبضے آئی پئی ہے او بتاں دی پوجا کرن والے نے اس واسطے تساں ساریاں رل کے تے جہاد کرنا ہے اور لڑکے انہاں نو باہر کڈنا ہے تاکہ اوتھے تساں روی تسی اسی رویے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ اس توجہ رکھنا اللہ وحدہ لا شریک مولا قدم قدم دے امتحان اور سب تو وڈا امتحان مولا کائنات دا مومن دے اوتے جہاد والا ہوندا ہے جہاد والا امتحان اللہ ضرور رہندا ہے قوم بنی اسرائیل تو بھی لیا ہاں جی قوم بنی اسرائیل نو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگے قوم جبارین نال تہاڈا مقابلہ ہوئے گا تساں انہاں نو بیت المقدس وچوں کڈنا ہے تگڑے ہو کے جناب انہاں نال جہاد کریا جے انہاں جدوں سنیا کہ ڈے ڈے اچے لمے تگڑے جوان نے انہاں اسلحہ دے طاقت ہے انہاں دے کول قوم بنی اسرائیل کہن لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اے موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون بنی اسرائیل کہن لگے موسیٰ تو تے تیرا رب جاؤ تسی لڑو بدبختاں نوں پتہ نہیں سی او بے وقوف رب دے تانوں سانوں آزماندا ہے ورنہ پیچھے ویکھی آندے جے فرعون دا گاٹا مروڑ دیا جہاد تو بغیر اللہ جہاد تواڈے تو بغیر فرعون جیسے تخت بادشاہ نو لٹ کے رکھ دیتا او دا گاٹا اونے مروڑ لیا اے تے جبار اگے او دے جی نے محض اللہ وحدہ لا شریک مولا بندیاں دا امتحان لیندا اے ہاں اونے امتحان لینا ہوندا اے تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو قوم بنی اسرائیل میں اے بڑی مناسبت جے ساڈے نال اس گل نو جڑی ہن کرن لگا تے اللہ نے بڑے اہتمام نال اس گل نو بیان فرمایا توجہ رکھنا ذرا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نو کہن لگے بنی اسرائیل کہن لگے اے موسیٰ جاؤ تسی تے تہاڈا رب جا کے لڑو اساں تے ایتھے ہی بیٹھے جے اساں گاہ نہیں جانا مراؤں گے سانو ایک قوم بنی اسرائیل تے اپنے آپ نو بھی چاتی ماریا جے ذرا آہو واقعے دے دوواں دونوں دے پچھلے دے سنن دے نا دوجیاں دے تے مینوں تے انج پیا لگدا کہ اسی اس لے سا اے وے قرآن کی چاہندا سبحان اللہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او قوم میری یاد کرو اللہ دیاں نعمتاں چیتے کرو رب دیاں نعمتاں اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ اللہ نے تواڈے وچوں نبی بنائے وجعلکم ملوکاً تے تانو بادشاہ بنایا اللہ نے وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یاد کرو تانو تے اللہ نے بادشاہ بنایا حضرت یوسف علیہ السلام گل سمجھنا بنے وہ سن چیتے کنوں کرا رہے ہیں جڑے موسیٰ علیہ السلام دے دور والے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام باپ دادے پردادے ہوتے پردادیاں وچ سن نا 400 سال دے وقت گزریا پیا سی 2100 سال دا تے حضرت یوسف علیہ السلام نو شائیاں دتیاں بنی اسرائیل انہاں دی اولاد انہاں وی شائیاں کیتیاں تے اگو تے شائی خوش گئی تے حضرت موسیٰ پر فرماندے نے اللہ دی نعمت یاد کرو اللہ تانوں بادشاہ بنایا دے تہاڈے وچوں نبی بنائے سوال ہے اٹھدا ہے اوتے جڑے بادشاہی کر گئے تے تسی انہاں نو چیتا کراون دے جے جواب ملدا ہے اے اپنے پیو دادیاں دے احسانات نو انہاں دیاں نعمتاں نو یاد کرنگے تے انہاں دے اندر بھی کوئی جذبہ پیدا ہوئے گا نا. اسے واسطے فقیر تانوں پچھلے بزرگاں دیاں گلاں سناؤندا ہے اوے مسلماناں اوے جے بنی اسرائیل دی قوم وچوں نبی گل سمجھنا تے یار اوے ساڈے باپ دادے وی تے اللہ نے حضور دے صحابہ بنائے نے تے سانوں نہیں چیتا کرنا چاہیدا پچھا نہیں نظر مارنی چاہیدی. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ اپنے وڈیاں نو یاد کردا رہو جیڑا رنگ رب وڈیاں تے چڑھایا کدی تیرے تے وی چڑھا سکے. اسے واسطے آ ظالم دنیا اج کتاباں دے وچ باندراں دیاں گلاں تے پڑھاوندے نے انہاں صحابہ پاکاں دیاں گلاں نہیں پڑھاوندے. ماتے قوم انہاں دے پیچھے ٹر پوے تے کامیاب ہو جاوے انہاں نوں انہاں رکھو اپنے پیو دادیاں دے کول تے جے سانوں انہاں سکھ پڑھانا وی اے تے کنہاں کنہاں دیاں گلاں پڑھاونیاں نے برہم ڈاکو دیاں اے ساڈے پیو دادے سن تے او دلہا پٹی برہم ڈاکو تے دلہا پٹی قوم نے جدوں بہنا ساڈے دلہے پٹی نے انج کر دتا ہوئے وہ جڑا سندا نا آندا ہے ایڈا وڈا لچا سی ساڈا وڈیرا ایڈا وڈا بدماش سی چنگا ہوئے اساں وی پھر پیو دے پیچھے چلن لگے وہ نام مراد آ تیری نظر دلے پٹی دے کھلو گئی ہے تے تیری نظر پچھا نہیں گئی کہ حضرت خواجہ اجمیری وی تے پیچھے موجود نے اے نام مراد بدبخت قوم دا جدو بیڑا گرک ہوئے تے بدماش کمینیاں نو ویکھنا ہوندا ہے نا تے اللہ دے انہاں پاک بندیاں نو نہیں ویکھ دے جنہاں دے صدقے ترتی وسن لئی اے نہیں ویکھیا ہی ساڈے خواجہ اجمیری سرکار نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا ہے قربان جاوا اللہ دے بندے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اسے واسطے اے فلماں کادیاں بناوندے نے برہم ڈاکو دلہا پٹی ارائی دا خراق او میں سوچنا ہوں نا انہاں فلماں والے کجنا نے سارے نے بیڑا گرک کر رہا ایکو ہی قوم رہندی سی اے بڑا اے ارائی قوم اے بڑی دینی قوم سی دین نال منسلک رہندی سی شریف لڑائیاں نہیں سر اڈے کردے ہن انہاں دے مگر چڑھ گئے نے ہن ارائی دا خراق کر دتا ہے ایمان نال پہلا نچ دا خراق تے ڈوگر دا خراق تے گجر دا خراق انہاں ساری قوماں دے لعنت دا سہاگا پھیر کے ہن آ بیٹھے نے ارائیاں دے سر ہن پتہ نہیں اس قوم نال تے بنایا وی بڈھا ہے بتا کے قبر وچ جاندے لعنتی بن کے جاوے. آہو یوسف کا بڈھے نو ویکھیا اچھا خدا دی قسم کسے فلمی کنجر نو ویکھو نا ہر ویلے تانوں انج لگے گا جویں وچ شیطان ہی بڑیا پھردا سراپا شیطان. شیطان دا کام ہے تکبر کرنا میں انج کر دیاں گا کر دے کہ نہیں یہ لعنتی ٹولا ہے خدا دی قسم کر گیا نا انہاں دے تے کروڑا لعنتا پاؤ تے اللہ راضی ہوے گا ایڈا لعنتی ٹولا خدا دی مخلوق نو 24 گھنٹے لڑاؤ تمکان انج کر دیا اور کر دیا گا اسے چکر پے نے ساری دیہڑی فلما یہ جناب ہوٹلوں والے لا کے تے چاہ پتی ویچن دے پھڑ کے جاوا انہاں دی بےغیرتی تو جنہاں دی چاہ پتی بغیر بےغیرتی تو نہیں وکدی. میں تے حیران ہو گیا اس قوم تو پوچھو تے پھر ہے کون جے حسینی. میں اگلے دن گیا چھانگے مانگے تقریر تے اوتھے اٹھ اٹھ کے ایک نعرہ مارے حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد میں کہا نہیں بے دے نعرہ میں مروں میں کہا حسینیت آکے زندہ باد میں کہا یزیدیت والا مراد ہے میں کہا یزید ایک رنڈی نچاوے تو یزید بن جاوے وہ بھی غیران دی نچاوے تو ساری دیاری رنڈی نچاوے تو مور بھی حسینی ہے کمال بھئی شریعت دے تو آڈے پیو دی کچھ جماری پھر دے جے جنو یزید چا بڑھاؤ جنو حسینی چا بڑھاؤ زمانے دے کنجرہ دے کم کرو تسی حسینی زمانے دی لوٹ پاؤ تسی حسینی زمانے باشی ظالم گھنڈے پڑھو تسی حسینی تو پھر یزید کونے جے تسی حسینی جے میں نو قسم وحدہ اولا شریک دی اگر یہ قوم یزیدی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی یزید پیدا ہی نہیں ہوا چوبی گھنٹے ماں بھن نچا نچا کے پتی ویچن دیا کی ہے جی گاہک نہیں ہوتا میں کہ تیرے باجی دے گاہک ہوئے تیرے تو نہ ہوتے نا یہ تیری باجی دے گاہک کٹھے ہو رہے ہیں اس رزق نالوں گو کھا لو چنگائی قسم وحدہ اولا شریک دی یہ رزق جدو تیرے اندروں نکلیا بڑا اوکھا نکلنا بڑا دینا پینا تینوں حساب کوئی نہیں تیرے تو لعنت دا ٹکا لگا کھڑا مارے پیا کرنا قوم بنی اسرائیل نو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آنکھو نا سبحان اللہ بنی اسرائیل دی قوم نو کہن لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ پاک دھرتی ہے تو سمجھنا جے الذی کتب اللہ جڑی تواڈے تے اللہ نے فرض کیتا ہے اے لکھ دتی ہے ترتی تواڈی جے گل سمجھا جے ذرا ایتھے گل کرن لگا بنی اسرائیل نو مخاطب ہو کے گل پیا کرنا وا جڑے جناب آندے نے مکہ مدینہ تے فلانا علاقہ ساڈے پیو دادیاں دا سی اسا کڈ کے پرا مارنا ہے میں پوچھنا وا جڑی ارض مقدسہ دا ذکر آیا قرآن دے اندر اوتھے کافر رہندے سن تواڈے پیو دادیاں کیوں جا کے کڈے وہ ترتی تہاڈی کیویں بن گئی اوتھے تے پیچھے کنان دی قوم بستی سی کنان حضرت نوح علیہ السلام دے پتر تے جناب جی انہاں دے جناب اگوں اولادا توجہ رکھنا ذرا او جناب وچوں اولادا اوتھے وسدیاں اس ترتی نو اپنی ملکیت تساں کیویں بنا لیا جے تہانوں اللہ دے نبی حکم کیتا کہ اے ترتی تہاڈی اے تے کملی والے نو خدا نے حکم فرمایا ہے ساری دھرتی کملی والے تیری تہانوں پتا یہ ساڈے رب نے فرمایا ہے اسے رب نے جنہیں جناب کلیم نو فرمایا سی کہ دھرتی بنی اسرائیل واسطے ایسا لکھ دیتی ہے اے نا جبارین متکبر نو کڈ کے اے نا بدماشاں لچیاں کافر نو کڈ کے تے اوتھے جان ہیں تے جے انہاں واسطے حکم ربی سی تے ادھر بھی حکم ربی ہے لولا کلما خلقت الافلاک والاردین کملی والے جے تو نہ ہوندا تے میں نہ ستے آسمان بناؤدا نہ زمیناں بناؤدا ہائے ہائے کلندر اقبال تائیوں فرماؤں دے عالم ہے فقط مومن جاباز کی میراس عالم ہے فقط مومن جاباز کی میراس مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے لولا کا جے تو نہ ہوتا حبیبا ایک دے واسطے آیا ہے کملی آلے واسطے آیا ہے تے حضور دا امتی جیڑا ہے اقبال فرماؤں دا ہے وہ بھی لولاک دا وارس ہوں دا ہے حضور دے وراثت دی وجہ نال رب حضور نو فرمایا ہے تو نہ ہوتا دے کچھ نہ پیدا کر دا اقبال فرماؤں دا ہے جیڑا حضور دا منن والا مومن ہے او دے واسطے بھی اے ہوئی حکم ہے جے فقیرہ تسی نہ ہو دے تو میں بھی کچھ نہ بناؤں گا معلوم ہویا ترتی تے میرے حضور سرکار دی امت دے صدقے بے وسدی جنہ دی دنیا دشمن ہوئی کھڑی کدھے چبل دے توجہ رکھنا جناب جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وڑ جو دے اندر ولا ترتدوا علی ادبارکم او دین تو پھر نہ جایا جے فتنقلبوا خاسرین خسارہ کھاؤ گے نرا کاٹا پہ جائے گا معلوم ہویا کاٹا آندا ہی اسے ویلے میں جسو دین تو دنیا ہٹ جاوے دین تو آج دے تے کئی لانتی سمجھ دینے دین تو دین تے رہنا خسارا ہے دین نو چھڑنا ترقی ہے لکھو آنا تے ہو جا پلیت زین دے ایک لکھ چوی ہزار پیغمبرے ہوئی سمجھا دے آئے نے رب نال ٹکر لینا لے نہ بنے آجے نہیں تے برباد ہو جاؤ گے چلنا علیہ دے اوتے اللہ دامن رحمت بچھا دیندا ہے توجہ رکھنا قالو یا موسی ہن بنی اسرائیل دی تباہی دے دن آ گئے ہائے ہائے ہائے کہنے لگے اے موسی ان فیھا قوما جبارین طاقت والے بندے او دے وچ رہندے نے اس ملک دے اندر اساں کتھوں جا سکنے آ کون لڑے گا انہاں دے نال انہاں دے کول ایڈا سلا طاقتاں زور پاور والے نے او تے سپر پاور نے کی نے سپر پاور نال سانو لڑاؤں اے ساڈے نال کدھر بڑاؤں اے سانو میری تباہی کراؤں وَإِنَّا لَن نَدْخُلَاؤں آہاں نہیں ہو جانا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا جنہ چہرے نہیں نکڑ دے با فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ جی وہ نکڑ آئے پھر اسی وال جاؤں گے آئے کتے پلوان بندے سر اے جو نکل آئے گا تو پھر اسا وار جہاں دے بھئی اسا آڈا کسی کو کچھ نہ کر اے کہوں اے موسیٰ کسی کو کچھ مت کر ہم تو صرف تسبیح پھیر سکتے ہیں ہاں یہ تسبیح دیجئے بتائیے کیا کیا کرنا ہے تو جے تو آنکھیں گا وہ نا نا یہ ہو جا کم نہیں کرنا چاہیے اتنا تن پتہ ہے اکھے کا معلوم ہویا یہ دس لکھ تے اجتماع والے بیلی ہو سڑ جائے سر میری گل نہیں سمجھی کالا راجو لانے وہ صدقے جاوا ربا تیری توحید تو سنا ہوں دو بندے بولے پوری قوم چکی نے ہوئے بولو تے صحیح واہ او دو سن شیر تے دس لکھ دا اجتماع سی پیٹاں دا دو کیتی ہے مور مت پتا لگا اللہ دے جمہوریت نو رگڑ کے رکھ دیتا ہے گے میری گل نہیں سمجھے وہ تو بےمان بندہ جڑا آخ بہتے آسا وا ایمان والا ہوا آخے ہوئے حق والا ہوا بھی ہوا لکھان تو ود یہ تو پتا نہیں کتوں لانتی سوچ اس قوم نے پڑ لی بہتے ہم بہتے جی بہتے ویکو جی بہتیا کے چکر چاہ جاؤ تو دنیا کے کافر بہتے نے کہ مسلمان تو پھر تو اسی گئے ساری کی چھٹی اچھا چلو یہ ویکو رب سچا سچے رب بہتے نے کہ جھوٹے رب بہتے نے سچا رب کنا بت مورتیاں تو پھر ووٹ نال تو ساڈا اللہ ہی گیا یہ رب بھی کوئی اور لبھی ہے بہتے رب نو مننا پینا آؤ تو پھر مننا پینا ہے حق نو ویکھنا ہے کسرت نو نہیں ویکھنا کنو ویکھنا ہے حق پاوے اکو کملی والے دے نال ہوے گا تو اسے سونے دی گل ہی کائنات تے منی جائے گی اکو سرکار تے نال ہن دو مرد کہن لگے کی فرمایا الذین یخافون جڑے ڈردے سن جڑے ہاں نہیں ڈر کوئی نہ اے ناتھ خان ٹولہ وچ کوئی نہیں سی جڑا جنتی بن کے آندا ہمیں کیا ڈر ہے جس جہنم دے تو ڈراوے دینا تیری دوزخ مول نہ ڈرسو ایک ناتھ خان میں بڑک ماری سن میں نال تیلی چٹ کھا کے نہ تیلی تے تھوڑی جی نال کیتی تے چھال مار کے اتے جا پیا میں کہا جی ہوں تے جہنم تو نہیں سو ڈرن ڈائے تو ہوں تیلی تو ڈر خیر تے لتاں کمبن ڈائے پی نے کی بڑھیا بھائی ماں نہ تیرا بوتھا ہے جہنم تو نہ ڈرن والا ایک خدا اور نام مراد صحابہ ڈردے گئے جہنم تو ولی اللہ دے ڈردے گئے اللہ دے نبی جہنم تو ڈراؤ دے گئے تو بھائی ماں نہ تو کون آ گیا لا بندہ گوہ چ پریا لتر ہوئے تے منہ تے درال درال کرے تے پھر پوچھے تو نہ تو ہن پڑھ کے وگا اے پیو دیاں بنائیاں ناتا نہیں تیریاں ہیں جنوں ویکھو محفل نعت ہون دی محفل نعت ہون دی نا مراد آپ بھی بے ایمان ہے محفل نعت جانا حرام ایمان خدا دی قسم چٹ کر تسی تے اگوں ہے نا ٹھگے تانوں کی پتہ ٹھگے نوں کی پتہ کی کہندا ہے تساں دے بعد جو بھی سننا نعرہ تکبیر نعرہ اچھا بس تمہوں ایک ہی سمجھایا ہے جی خسنا لگا ہوئے تو تھی تاوی نوٹ جی رنڈی لگتا تاوی نوٹ جی ناتھ خان کسر پہ پکتا تاوی نوٹ جی مولوی گمراہ کیا کرتا تاوی نوٹ تمہوں ہے ایک ہی گل کا پتا اور شاید کا پتا ہی کو نہیں بھی کرنا کی اور خدا دے بندے آنکھ کھول کے رکھ تن نہیں پتا اس جہان ہر شاید دو نمبر ایک نمبر موجود ہے اپنی اکھاں کھول کے رکھ اللہ کو سوال کریا کر یا اللہ مینو ہدایت دا راہ عطا فرما جب ہدایت دا سوال کرے گا مولا کائنات تینو ہدایت دا راہ عطا فرما توجہ فرما جناب کہنے لگے فیضا دخل تم فإنکم غالبون دو بندے کہنے لگے جدو بڑھ جاؤ گے تو ساتھ تسا ہی غالب رہ جانا ہے وَعَلَى فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ او جے ایمان والے جے تسا اللہ تے بھروسہ رکھنا جے کہتے تھے قالوا یا موسیٰ اور جواب دین لگے نہیں دو بندیاں دی نصیحت سننے تو بعد بھی بدبخت قوم جواب دے دی کی آخری ہے اکھ یا موسیٰ انا لن ندخلہا ابدا اے موسیٰ ایسا کدی نہیں ہو ورنا سدھی گل ہے چٹا جواب ہے ساڈا آپ کو نہیں جانے دے وچ ماں گامو فی آ جنا چر رہن گے فذهب انت وربک فقاتلا تو جا تیرا رب جاوے لڑو اساں اتے ہی بیٹھے ہیں ہوں ویخیا جی یہ بہن والوں کا حشر اللہ کی کرتا ہے ہوئے ہوئے ہوئے جڑے آندے سن نا یہ تے اوکھا کام ہے اگے تے نہیں مرنا تے اساں نے موت تو بچنا ہے میں کہ سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہوں سکون دی زندگی اللہ دے حکم دی خلاف ورزی کر کے تے چوڑ قوم سکون دی زندگی بسر کرنا چاہتی دسو یہ کسے کتاب دنیا چ لکھیا کہن لگے قال رب جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میں تے ہن اپنی جان دا مالک ہوں تے اپنے بھرا دا اساں دو ہی رہ گئے ہوں سانو فرما مولا ایسا ور جانے آئے واہ صدقے جا ایمان والے سن تے رب نو سمجھن والے سن ففرق بيننا وبين القوم الظالمين بين القوم الفاسقين یا مولا ساڈے دو پراواں تے اس فاسق قوم وچوں جدائی کر دے یا اللہ انہاں تیرے حکم نو ٹالیا ہے تے اساں ہن انہاں نال رہنا گوارا نہیں کر دے ہائے ہائے ہائے معلوم ہویا غیرت دا تقاضا اے ہوئی ہے جڑا جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیتا ہے اے نہیں کہ وچ جناب رل کے تے کھنڈ کھیر بن کے تے ہکا پانی کٹھا ہی چلدا رہے سارا نا جڑی قوم اللہ دے حکم دی نافرمانی کر دیے ہکا پانی بات سمجھی بیٹھے ہو چشتی آندا ہکا تے دبا کے پیا جے پر وکھرے ہو کے اوکے پانی دا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی وکھریاں ہو جانا کی ہو جانا وکھریاں ہو جانا ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین ہن اللہ سزا دین لگا ہے جدو اللہ دے حکم نو نہ ٹالیا اللہ نے فرمایا سی تساں وڑ جاؤ تے انہاں نال لڑ کے انہاں نو باہر کڈ دیو مگر قوم بنی اسرائیل کہنے لگے ایسا نہیں جانا تو جا تیرا رب جاوے ہن رب سونا انہاں تے کیویں ذلت پہ مسلط کردا ہے قال فانھا محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض فلا تعس علی القوم الفاسقین اللہ نے فرمایا ہے میرے موسیٰ اسا انہاں تے سزا رکھ دتی ہوں اوہی پاک دھرتی انہاں دے حرام ہو گئی انہاں 40 سال دھرتی وچ رلدیاں رہنا ہے اس بیت المقدس تک نہیں پہنچ سکن گے اس پاک دھرتی تک نہیں پہنچ سکن گے توجہ رکھنا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایسی ذلت انہاں دے مسلط کر دیتی کہ جناب 40 سال اسے جنگل وچ رلدے رہے سارا دن سفر کرتے سن رات نو سوندے سن جدو سویرے اٹھ رہے جتوں چلے سن اتے ہی کھلوتے ہوں سن 40 سال رلدے رہ جنگلوں میں یہ ذلت مسلط ہو گئی ایک حکم چھڈ دیا اے قوم کرو سہ ہزار حکم رسول اللہ دے چھڈی بیٹھی ہے تو پھر آدھے نے منزل مقصود تے اپنا گے نا تساں سالاں دے سال رل دے مر جاؤ گے لیکن تانوں کوئی سرا بننا نہیں لب سکدا جے لبے گا اسے صورت وچ لبے گا کہ پھر مصطفیٰ کریم کا دامن پکڑ لو دادی قسم کر کے آنا جنوں ویکھو چیکن ڈیا باکن ڈیا رل گیا مر گیا تھان رل گیا حال کو نہیں رہا حال کو نہیں رہا پتا نہیں پیا کرنا کیوں نہیں رہا حالو بے حال کیوں ہویا پیا ہے دنیا تے دوزخ کہتے کیوں پیا سڑنا ہے اس واسطے پیا سڑ دہشت گردی ہو گئی پلان ہو گیا پلان ہو گیا کوئی دہشت گردی نہیں ہے قہر خدا کیا ہے عذاب خداوندی ہے مگر کمینے لوگ خدا کی طرف جانے کی بجائے دہشت گردی کا تصور ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ خدا کی طرف نہ جا سکیں میں تمہیں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی سب کہرے خداوندی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دین سے سے باز آ جاؤ گے، یہ کام تمہارے اندر آ جائیں گے، تو اس وقت تمہیں اللہ آپس کا عذاب چکھا دے گا۔ تو آپس کا عذاب چکھ رہے ہو، 40 سال قوم بنی اسرائیل جنگلوں دے وچ سارا دن ترن میں باہر نکل چلی گئی، رات نو سون سویرے اٹھا تو مڑ اوتھے دو اوتھے سفر ہی طے نہیں پیا ہوں، منزل تے اپنا کیویں سفر طے ہوے تے منزل تے اپنا رول رول کے 40 سال۔ اور اللہ نے فرمایا موسیٰ انہاں فاسقاں دے اوتے غم نہ کریں، انہاں دا دکھ نہ کھائیں۔ معلوم ہویا اللہ سونے دا بندہ ظالم قوم نو عذاب وچ ویکھ کے تے کدی غم زدہ نہیں ہوندا، وہ خوش ہوندا کہ انہاں سوراں نال ایویں ہی ہونا چاہیدا ہے۔ سمجھ آئیو کہ نہیں؟ اللہ دا بندہ خوش اے غم نہیں کردا، قرآن فرماؤں دائی۔ حالانکہ نبی کنے رحیم ہوندے نے، اللہ سونا کنا رحمان، رحمان ہے کہ نہیں؟ رحمان پیا فرماؤں دائی اپنی غیرت نال، فلا تأسف على القوم الفاسقين، اے ساڈے حکم نو چھڈن والے نے، فاسق آندے نے اللہ دے حکم تو پار لنگ جان والا، اے ساڈے حکم نو چھڈن والے نے کلیم، انہاں تے لا تاسا غم نہ کھائی انہاں دا، انہاں دے بارے ہمدردی دل وچ پیدا نہ ہوئے، دفے کر انہاں نو سزا لین دے۔ 40 سال سزا پیتی، ہوں 40 سال دے اس عرصے دے اندر بنی اسرائیل کیویں رہ جنگل دے اندر کی کردے رہ، کھان نو کتھوں لگدا سی، پیون نو کتھوں آندا سی، کپڑے کیویں آندے سن، آخر جنگل دے اندر تے انتظام کوئی نہیں سن، جنگل بیابان دے اندر تے کوئی پیڑیاں نہیں سن، کوئی منجی نہیں سی گڈی جاندی، کوئی اتے فصلیں نہیں سر آدی، فیکٹری نہیں سر کپڑے بناؤ والی۔ 40 سال سزا تے پی گئی انہوں کے اتنے، صرف کہ تسا اپنی اتے بیت اس شہر دے اندر نہیں جا سکنا جتوں تسا کھلو گئے جے واپس۔ مگر وحدہ الا شریک نے ہوں اپنی قدرت وکھائی کہ بغیر کسی سبب تو وسیلے تو 40 سال معاش دے سارے انتظامات کر دیتے، وہ انتظام کی رب نے کیتے۔ چلو میں سنا دینا ٹائم والے سنا دیا، گل مڑ مزہ ٹوٹ جائے گا۔ قربان جانا توجہ فرماؤ، ہوں جدو جنگل دے اندر نے کوڑا پانی ہے، پانی پیون نو نہیں لبدا، زہر ورگا پانی جے پیندے نے اندر نو کھاندا ہے، اٹھے آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول، آندے نے وہ کلیمہ ہتھ بنی کھڑے رب اگے فریاد جا کر، ساڈی مولا سن لوے کوئی پانی دے کٹ دے وے، بغیر پانیوں جینا محال ہو گیا، کہ لما جنگل ہے ساری دن ٹرتے رہنے ہاں، باہر نہیں نکل سکتے ہیں، کلیم اللہ دی بارگاہ وچ فریادا کر۔ قربان جاوا جدو آن کے پھر کلیم دا وسیلہ پھڑیا، اللہ دی رحمت پھر جوش دے اندر آ گئی، میرے پاک دے بوئے تے آ کے خالی کیوں ٹر جا۔ چلو ہے انہیں پیڑے نے پر آئے تے کھڑے نے نا، قربان جاوا توجہ فرما، اللہ سونے نے فرمایا اے کلیم اے سامنے پتھر پیائی اندے تے سوٹا مار، وہی سوٹا جڑا سا تینو دتا سی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پتھر دے سوٹا ماریا، 12 چشمے جاری ہو گئے، 12 برادریاں سن، 12 ٹولے جماعتاں سن، ہر جماعت فرقے دا وکھرا وکھرا چشمہ بنا دتا۔ گل سمجھنا میری، ذرا صدقے جاوا اس قوم تو جنی کتھے پانی بھی نہیں سی پی سکتی، میری گل سمجھا، میں حیران ہونا، میں گل پڑھ کے ہستا، یا اللہ میں تے ڈنگراں نو ویناں تے وہ بھی کتھے پانی پی لیندے، پیندے نے کہ نہیں پلا، ڈنگر بھی مجھا سنڈے کھوتے ایکو تھا تو پانی پر قوم بنی اسرائیل نہیں پیتا جیڑی قوم انہاں دی تابے دار ہوے گی یہ کتوں پانی ایک یہ جڑے انہاں نے مگر لگن والے نے وہ کتوں پانی پی سکتے ہیں ایک چشمے تو ہاں وہ میرے آقا دے غلام سن ایک دودھ دا پیالہ ایک دودھ حضرت ابو ہریرہ فرماؤندے نے کئی دنوں دے بھکھے سن پیاسے مرن ڈے سن ستر بندہ اصحاب صفا صفے چبوترے دے اتے بیٹھا ہے وہ بھی بھکھا ہے میں بھی بھکھا سا ایک پیالہ ایک بیبی لے کے آ گئی دودھ دا میرے دل وچ خیال آیا کملی والے مینوں ہی پلا چھڈن ایک پیالہ کتھوں پورا ہونا ہے مدنی آقا سرکار نے فرمایا جا ابو ہریرہ پہلا انہاں ستر نو پلا کے آ ایک پیالہ گل سمجھا جے اوتھے چشمے نے ایتھے پیالہ ہے اے عاشق مصطفیٰ نے جڑا اکو پیالے تو ہی گزارا رکھی کرے سن کے جاوا قربان جاوا توجہ فرما جدو ابو ہریرہ لے کے گئے ابو ہریرہ سو کھا کے آندے نے ستر بندے نے پانی پی لیا دودھ پی لیا دودھ اوتھے دا اوتھے جدو میں پھر واپس لے کے آیا حضور فرماؤندے نے ابو ہریرہ ہن تو وی رج لے ابو ہریرہ فرماؤندے نے مڑ میں رج لیا سارے غلاماں نو پلاون تو بعد حضور نے فرمایا ہن مینوں دے میں وی پی لیندا واں فاضل بریلوی فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا فرمو کیوں ابو ہریرہ سرکار دسو گا وہ کیویں دا پیالہ سی دودھ دا جن ستر دا منہ پھیر دیتا ہے ستر رج گئے آندے نہیں پنجابی منہ پھیر گیا پی پی کے کی مطلب رج گئے سارے رج گئے سناؤ پھر آ کے کیویں بنیا صدقے جاواں اچھا اور بھی گل وچ آئی گئی ہے زمنن آقا تو قربان جاواں پہلو غلاماں نو پلایا مگروں آپ پیتا ہے ایمان نال دسو ایویں ہے کہ نہیں بڑا ادھر میرے وال تکو ویکھیا جی پھر کھب گیا تہانوں میں سمجھا کے میرے دند مڈی ہو گئے پر تہاڈی کھوتی بورڈ تھلے رہی وہ تہاڈے اندر تے ایمان نال مکڑی آ پوے نا تے تسی سارے اون دے دھیان لگ جاندے جی توجہ رکھنا لا دیا بندے آؤ آ کے نامدار نے دودھ مگروں پیتا ہے غلاماں نے پہلو پیتا ہے معلوم ہویا آقا قوم دا اوہی بنے گا جڑا غلاماں دا دھیان پہلو رکھدا ہے اے نا بھی اپنے ٹھڈ دا خیال پہلو تے باقیاں نو بچیا کھچیا مال نا اسے واسطے اللہ دے فقیر درویش جڑے ہوندے نی نا خدا دی قسم کر کے آنا او پہلو جناب جی اپنے غلاماں دا خیال رکھدے نے تے بعد وچ اپنا خیال رکھدے نے بارہ چشمے نکل آئے پول تے نہیں گئے نا اے وچوں گرا لاونی ہوندی نا نال پھر اپنا پھر حساب پورا رکھنا ہوندا نا بارہ چشمے جاری ہو گئے ہن تپ بڑی کوئی مکان چھتن نو تے نہیں سن لبن ڈے اوتھے نہ اوتھے جناب جی ٹاں نہ روڑے نہ گل نہ ہویا تے جنگل تے نہ انہاں کول کئیاں تے نہ انہاں کول گئیتیاں نہ انہاں کول کوئی جناب جی لینٹر پاؤن والے مشینا تے شاید انہاں کول ہے کون نہیں سی مڑ کرنا کیوں رہنا کیوں پھر آ گیا حضرت کلیم کول آوے خدا دا نا ہی کوئی اللہ کول مانگو مر تھان گئے ہو ایڈی توپ اللہ نے آکھیا کلیم حکم کر بدلہ نو میں اس ملون قوم تے صدقے جاواں کڈے اسا ملون بنے پایا او دین نال لگ جائیے تے کھاواں گے کتھوں دور فٹے ہوں وہ انہاں نو 40 سال جنگلاں وچ کھلاوندا رہیا ہے موسیٰ دے صدقے کھلاوندا رہیا ہے محمد عربی دے صدقے نہیں کھلاوے گا کون ابراہیم خلیل اللہ کون موسیٰ کلیم اللہ کون آدم نجی اللہ وہ سارے دے سارے صدقے محمد عربی پاک دا ہے آن کی آمدی نو فلکی میرا جیو انبیاء اولیاء محتاج یو شیخ فرید عطار فرماؤں ہے اوے نو آسمان ایک کرسی سات آسمان ایک کرسی نواں ہاں جی کرسی لوہ تے اگے جا کے جناب جی عرش مولا تے بہن والا محبوب جڑا ہی نا سارے نبی ولی اسے دے محتاج نہیں تے جے دے نبی ولی محتاج نے اون دے نال لگن والا بھکھا مر جاوے پھٹے منہ تو اے مسلمان ہے ہی کوئی نہیں جڑا اے بندہ سوچے او مسلمان نہیں جے مسلمان وہی جے جڑا ہے اوے کاکھے اوئے جنگل وچ جنگل تی اونوں جنگل تیاں جنگل تی دے اندر بنی اسرائیل پے پل دیے اور اس حال وچ پے پل دیے کہ انہاں نو مکاناں دی تھاں تے اللہ نے بدل دے دتے تے ہن کپڑے جم کے باہر آون تے کپڑے نال ہی نے نال پنڈے ودن ڈے نے جسم ودا ہے پیا نال کپڑے ودے نے سبحان اللہ ہن خوراک دی واری آئی کھانا کیویں وے آخر یہ بھی تو مسئلہ سنی پھر آ گئے کلیم اللہ علیہ السلام دے کول حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے مولا دی بارگاہ وچ عرض کیتی اللہ سونے نے من سلوا اتار دیتا پوجے بٹیر تے نال شہد وانگوں ایک مٹھی جی شے آوے آسمان تو ترتی تے آ جاوے تے اللہ نے فرمایا کلیم انہاں نوں کہہ دے کل واسطے نہیں رکھنا روزانہ دا تازہ ہی ڈنگ کھانا جے تاکہ میں تانوں تہاڈے یقین ایمان دی وجہ نال ہمیشہ ہی اپنی شاناں وکھاوندا رہا کہ میں رب ہے کیویں دا جی ہائے ہائے ایتھے تو 40 سال دا ذخیرہ کر کے بیٹھا ہے اللہ نے منع کر دیتا کلیم انہاں نوں کہہ دیو کل واسطے نے ذخیرہ نہیں کرنا روزانہ دا ڈنگ تانوں ہر شے مل جایا کرے گا بھروسہ رب تے رکھنا بھروسہ رب تے رکھ لو جی اسی طرح ہوندا رہیا روزانہ انہاں نوں پجے بٹیر تانوں تے فارمی مرغیاں لبن ڈیاں نے نا ایڈی بیماری کی خیال ہے لولا لگنا پلوان نہ اڈن جوگا نہ ترن جوگا کی خیال ہے یہ تائیوں ہی تے میں نے ایک آندہ جی پولیو بہت ہو گیا ہے میں نے کہا جی فارمی مرغی دب کے کھائیے آؤ پولیو جان گے اور پولیو کے قطرے نہیں پلاتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے پولیو چنگا بولا پولا کرنا پولی کو پولیو نعرہ تکبیر سلام علی صاحب صاحب اے جی لتاں کے لولیاں لنگڑیاں ہو جاندیاں نے اینو آندے نے پولیو تے پھر گھوڑیاں لگیاں ہوندیاں نے بچا ساڈا ترن دیا میں کہ فارمی مرغے اور کھاؤ دب کے جی میں آپ نہیں کنجر تر سکتا تو انو یہ بھی کرے کہ نہیں صدقے جاواں اس خالق کائنات دی قدرت تو ہے مومنہ سانو ایمان جو نہ رہا میں قسم خدا دی پھر اسے گل نو رونا وا کہ ساڈے چ ایمان نہیں رہا بے ایمان ہوئے پیا ہوئے سچ آکھیا بزرگاں نے کہ چودویں صدی چ ایمان کسے نصیب والے کول ہوے دا تے ہن تے 15ویں لگی کھڑی ہے نا 15ویں لگی کھڑی تو نہ سمجھی کہ نماز ایمان ہے ایمان حضور دے شریعت تے رب سونے دی عظمت شان نو دل جان نال منن چ ایمان پیا ہے ایمان اس شے دا نام ہے وہ نہیں رہا ساڈے کول نماز رہ گئی حضور نے فرمایا میری امت وچ نماز سب تو اخیر تک رہے گی باقی عرش ہو جائے وہ نماز رہتی ہے بھائی باقی لو جناب 40 انہاں نو بٹیر پھر انہاں وچوں کئی کڑمے یہو جا اتر پہ نکل آئے انہاں آکھیا ہائے پجے بٹیرے تے نال ایڈی سونی چٹنی کی آندے جو چٹنی آندے کیچپ یہ کیچپ تے نال بٹیر پجے تے کیوں نہ ہوے کل واسطے رکھ لیا کریے تو اتوں جناب کھا کھا کے جدو پی گیا نا منہ تے کہن لگے موسا کلیم او اللہ نو کہو او کوئی گندے کوئی کنک کوئی ساگ کوئی دانا کوئی آ سودے بھی لے آوے نہیں لائی کوئی شاید کھوائی جانا لو صدقے جاوا او نبی پاک موسا کلیم دے وسیلے نال بٹیری اون لگ پہ منہ پہ گئے تو تسان تے دال تو معافی منگنے تے آنے چرگے ملن تے وہ آکھن لگ پہ تو کوئی دال بھی تو لیا ہوں تے منہ ہی سواگ کرارا نہیں پیا ہوتا ایک ہی شہ کھا کھا کے منہ پہ کھڑی ہے اللہ نے فرمایا جاؤ تے اساں ذلت ہی مسلط کر دیتی وہ ایڈی ذلیل قوم ہے ساڈیاں نعمتوں تو منہ پھیر کے آدھے جو ہوں آپ ہی کری اصا تمہوں اپنی قدرت وکھاؤ ڈے ہاں پاوے تسا مکالا ملیا پر اصا دے اپنے کلیم دے سد کے پھر بھی مہربانی کری آنے لو جی 40 دا عرصہ جنگل چ گزر گیا رڑدیا لیکن انہوں دے کھان پین کپڑے لباس بہن کھلون دا سون دا سارا بندوبست وحدہ الا شریک نے جنگل چ کر دتا اور سارا دا سارا اپنی خاص قدرت نال کر دتا جہد عملوں کے جلد بندے دے فیل دا کوئی عمل دخل نہیں سی اے وحدہ الا شریک مولا نے سانو وکھایا ہے میرے دین نال تساں کھلو رہو تے بھی ساریا قدرت اپنی آسان ہے ضرور ظاہر کر دیا کران گے سارا کچھ تا انتظام کران گے دعا کرو اللہ وحدہ اگلی گلا بڑی اگے گلا پھر اگلے جمعے میں نہیں ہوا گا مت بیلی دور دور آتے ہیں میں جانا کسی پاس میں اگلے جمعے نہیں ہوا گا ان شاء اللہ العزیز ہاں کل عشاء دی نماز تو بعد گجو متے کانے پرانے دے کول نوے کانے دے کول جناب عشاء دی نماز تو بعد جلسہ ہوئے گا تے فقیر دا اسے خطاب سید امام علی شاہ صاحب دے دربار دے تے عرص وہ جمعہ والی قصر جیڑی ہے نا اگلے جمعہ والی وہ اساں انشاءاللہ کل کڈ دیاں گے گا لطف ان کا ہو ہی جائے گا لطف ان کا ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا جان دے دو باتیں دیدار پر جان دے دو بات دیدار اپنا دام ہو ہی جائے گا نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا شاد شاد ہر ناکام ہو ہی

دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں کہاں تم دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ہرز جان ذکر شفاعت کیجئے ہرز جان ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے ان کے نقش پا غیرت کیجئے ان کے نقش پا غیرت کیجئے چھپ کر زیارت کیجئے آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے ہرز جان ذکر شفاعت کیجئے ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے ہرز جان ذکر شفاعت کیجئے ان کے در پر بیٹھ بن کر اللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى على آله وصحابه وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين معزز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے خالق کائنات جلا و علا دی بارگاہ بے کس پناندر بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے اور نفس اور شیطان دے فتنے آتوں دائمی پناہ عطا فرماوے عزیزان گرامی قسط وار موضوع ذکر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جناب دے سامنے غالباً نویں قسط اج پیش کرن لگا اللہ جل شانہ سونے محبوب دا صدقہ فقیر نو شرع صدر عطا فرماوے روزانہ دے خطابات اور نیندرے دی وجہ نال طبیعت کافی متاثر ہے ایک کل بھی جلسہ ہے گجو متا سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے عرس مبارک دے عشاء تو بعد اتھے بھی حاضری دینی دعا کرو اللہ رب العالمین اپنی روحانی طاقت عطا فرماوے جناب دے سامنے فرعون دے غرق ہون دا واقعہ تکمیل نو پہنچا دتا جڑا دنیا دے اندر اپنا مقابل کو نہیں سی سمجھدا ہوندا اس نو اس دی فوج نو اس تے وزیراں مشیراں ساریاں نو اللہ نے غرق فرما دتا پچھے مصر ملک دے اندر غریب طبقہ جڑا فرعون دی قوم دا سی اللہ نے او چھڑ دتا ایک گل نکتے آلی ہے جڑی توجہ کرنی چاہیے اس دے کہ ہے وہ بھی کافری سن فرعون نو خدا منن والے بنی اسرائیل ادھر نکل آئے وہ تو دریا لنگ ہے نا بنی اسرائیل سارے 600,000 تعداد دسی گئی ہے مردہ مردہ دی بیوی بچے بڑیاں وہ وکریاں بنی اسرائیل دے وہ اپنا دریا پار کر کے ٹر گئے پچھے مصر دے اندر کافر جڑے سن وہ ماڑے تے غریب جڑے سن وہ رہن دیتے تے جیڑیاں سن بڑیاں فرعون دیاں تے فرعون دے جناب جی وزیراں مشیراں تے فوجاں دیاں وہ بڑیاں بھی اوتھے رہ گئیاں تے فرعون دی فوج تے سارا ٹبر ادھر غرق ہو گیا پچھے وہ بڑیاں جڑیاں سن انہاں نال ویاہ کر لے انہاں غریباں نے ہن اوہی کوٹھیاں والے بیلیاں دیا بڑیاں قبضے آ گئی غریباں دے اس واسطے گریب پٹنے دے آئے نے بھی گریبی بڑی پیڑی شہ وے اس گل کا سر کوئی نہیں کہ اللہ جڑا رحم کر چڑھتا نا تو بچا چڑھتا تو بچا بھی یہاں گریباں ہوئی یہ تسا یہ نہ سمجھا کرو اللہ کی حکمت راجا نو نہ سمجھا کرو دنیا اللہ نو پسند کوئی نہیں اس واسطے دنیا نال لگا بندہ انہوں پسند نہیں آتا ہاں وہی اس صورت چاہتا ہے کہ دنیا آوے تے دین تے لگے پھر آتا چلو خیر ہے تو ہوں بڑیاں جڑیاں سن انہاں نال ماڑیاں نے ویاہ کر لے تے کیونکہ بڑیاں سن ذرا پیسے آنیا تے ہے سن وہ میڈم وہ لگ اتنے گئی تے بندے لگ گئے تھلے تاریخ والے لکھا بھی حالے تک مصر ملک دے اندر اوہی ریت پیڑی لگی آتی ہے بھی بڑھیاں چدرانیاں ہوتی نے تے بندے انہوں نے نوکر ہوتے ہیں مصر ملک دے اندر حالے تک یہ ریت پیڑی اسی طرح آتی ہے پی کہ بڑھیاں حاکم ہوتی نے بندیاں دے اوتے تے بندے انہوں نے تھلے لگے ہوتے ہیں یہ ہوں پتا نہیں بھی سارے اندر جی بھاوے مصر کی ہوا آ گئی ہے تو بھاوے کسی اور پاسوں آ گئی پر لڑائی بھی اتنے بھی کافی کھڑی وہ جناب مصر اس طرح ہوں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اسے ملک مصر نو بعد بنی اسرائیل دے قبضے کرا دیتا وہی ملک مصر اللہ قرآن فرماؤں وہ بارے جب اسا فرعون نو غرق کیتا اللہ فرماؤں فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین اللہ فرماؤں اسا فرعونیاں تو بدلہ لیا تے انہاں نو دریا چ ڈوب مارے ساڈیاں آیاتاں نو چٹلاؤندے سن تے ساڈیاں آیاتاں تو غافل سن اس واسطے اساں انہاں نو غرق کیتا وعورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون تے جنہاں نو کمزور سمجھا جاندا سی بنی اسرائیل نو کمزور سمجھا جاندا سی کہ انہاں دے کول تے کوئی طاقت ہی نہیں ہے ساڈے اگے تھلے لگے ہوئے نے اے ماڑے تے غریب نے جویں انہاں نو چاہنے اوویں انہاں دے اندر جناب اپنے اختیارات نافذ کر دینے ہاں اپنا حکم نافذ اسی کرنے ہاں اللہ فرماؤں ہے اساں اپنی طاقت جدو وخائی تے انہاں کمزوراں نو مشرق دے مغرب والے اس علاقے سارے دا اساں وارث بنا دتا اللہ دیا بندیا اصل تے وارث مولا اے کائنات او جنوں چاہندا اے وارث بنا چھڑدا اے اساں سو ایک بادشاہ بدلے تے اساں سمجھنے آ بس ہن اینے نہیں اترنا اے ہمیشہ لئی بہ رہیا اندی تے طاقت بڑی اے مگر سانوں اے سمجھ سر کوئی نہیں اصل ایمان دی ساڈے اندر کوئی نہیں رہیا اے پتہ کوئی نہیں جڑا دین والا اے جدو کھون تے آ جائے تے دیر نہیں لاؤندا اللہ دیا بندیا قرآن فرماؤندا اے نہ دنیا تے آون دی خوشی کرو نہ دنیا تے جان تے غم کرو کیوں اس واسطے جڑا مولا دنیا دیندا ہے اونوں لین لگیا کوئی دیر نہیں لگدی تے جڑا لیندا ہے اونوں واپس دین لگیا کوئی دیر نہیں لگدی اس واسطے نہ مومن نہ دنیا تے آن دے خوشی کردا اے نہ دنیا تے جان تے غم کردا اے ہاں جدو دین جاوے مسلمان دا اس لے اونوں بڑا دکھ لگدا اے تے غم ہوندا اے تے جدو دین آ جاوے مومن دے کول مومن نو ہمیشہ او دی خوشی ہوندی اے اللہ قرآن وچ فرماؤدا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اللہ فرماؤدا ہے اللہ تے فضل تے رحمت دو تے خوشی کرنی چاہی دیئے اللہ دا فضل کی ہے اللہ دا فضل تفسیراں وچ آیا اللہ دا فضل اسلام ہے دین ہے تے اللہ دی رحمت مصطفی کریم نے توجہ رکھنا ذرا جناب میں عرض کیا کرنا اللہ فرماوندا وا اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون جنہاں نو مارے سمجھا جاندا سی اسا ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ او چلے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے او گلا ساڈے سامنے کر کے سانو تسلی دتی ہے سبحان کہ جننے وی طاقت والے پھنے کھا ویکھو تساں سانو نہ چھڈیا جے اسا توانوں ہی وارث بنا دیاں گے سانو نہ چھڈیا جے بہرحال سارا اس گل وچ پیا اے پاوے جو مرضی ہو جاوے اللہ تے اللہ دے پاک نبی دا دامن چھڈنا نہیں نہیں چاہیدا تے پھر اللہ فرماؤدا ہے اساں پاسا پرت دینے آ ہے جی کدوں رات اکو جیسی رہن دیندا ہے مولا کدی سورج وی چڑھا لیندا ہے تو تے ہر شے وچ تبدیلی ویکھے گا ہر وقت زمانہ بدل رہا ہے مگر تمہیں نظر نہیں آ رہا ہر چیز دے اندر تبدیلی آ رہی ہے فصل بن گئی تے کٹیچ جاندی ہو خدا دے بندیاں نہ ایک منی نہیں وگدی ہوندی ہے جی کدی ندی ایس منے تے کدی ایس منے ہر شے دے اندر تبدیلی ہے کدی بڈھا ہے کدی جوان ہے کدی بچہ ہے کدی موت ہے کدی حیات ہے ہاں جی کدی اندھیرا ہے کدی اجالا ہے کدی آندھی طوفان ہے کدی ہوا کوئی نہیں یہ سارا نظام 24 گھنٹے بندے نو دسدا ہے پیا کہ مت مطمئن رہی اس دنیا تے دنیا میں ہر وقت تبدیلی ہے لہذا کسے نو ویکھو وہ ہوا نال گلا کردا پھردا ہے سمجھ لو اللہ وحدہ لا شریک نے لتا کھچ لینیاں نے اس واسطے کدی اس تو خوف زدہ نہ ہوو ہمیشہ ڈر رکھو تے اس مولا کائنات دا رکھو جدی شاہی ہمیشہ رہنی ہے جنو تبدیلی نہیں آنی ادھر ویکھ اللہ فرماؤندا ہے وتمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل اکھے اساڈا سونا وعدہ بنی اسرائیل نال سچا ہو گیا تے اسا پورا کر وکھایا کیوں بما صبرو اونا جنے صبر کیتا پتر تے کوائے مگر اپنا دین نہ چھڈیا گل سمجھنا اوے مسلمانا اسا تے ہیں ہڈ حرام مسلے کیڑے چپڑ چوٹے کھان نو موٹے تے اندروں نیرے کھوٹے کیسے مسلمان ہیں بنی اسرائیل نے پتر کوائے مگر دین اللہ نے فرمایا انہاں صبر کیتا اساں صبر دا بدلہ ہے دتا کہ فرعون والیاں شاہیاں چھڈ دریا دے آر پار شاہیاں دے ہی انہاں نو چھڈیاں جدو قوم بنی اسرائیل مصر چھڈ کے نکل دے نے پے اے نہ سمجھی بھئی او پیچھے اسے دن ہی پیچھے فرعون اپڑ گیا سی کئی دن نو چل دے رہے کئی دن چل دے رہے تے اللہ سونے نے بدل پہ دتا بدل سن دن نو تے چانن ہی ہونا تے رات نو بدل انج بن جانا جویں بتی والے چمک دے ستون تے تھم ہوندے نے اگوں نہ بجلی وانگو چمک دیا جانا تے بنی اسرائیل نے ٹر دیا جانا اینیاں کھلم کھلا نشانیاں اللہ انہاں نو وکھاوندا رہیا ہے کہ تاکہ انہاں دے دل ہن نہ ڈولن تے ہن سمجھن کہ اللہ ساڈے نال ہی ہر پاسے خیر ہی ہوندی جائے گی سبحان اللہ توجہ رکھنا ان جدو قوم بنی اسرائیل پار ٹر گئے، بنی اسرائیل قوم چلدیاں چلدیاں ویکھیا دریا دے پرلے پاسے ایک قوم بیٹھی ہے، انہاں جناب وچھا بنایا ہوا ہے بت وچھے دا، بت نے انہاں دے بتاں دے اتے بہ کے وہ عبادت کرن دے نے، بنی اسرائیل جدو نال گزرے انہاں وچ کئی بے وقوف سائنسدان ہے سن، کہن لگے رب تے ہونا چاہیے ایویں دا موسیٰ، اے ویکھ جڑا سامنے پیا دسدا ہے آن جتھے نو کی مننا ہے، لیکن گل بے وقوفا کیتی عقل والیاں نہ کیتی، وہ سر سید احمد خان جیسے تھے جو کہنے لگے ہم تو اسی کو مانتے ہیں جس کو دیکھتے ہیں، تو کہن لگے یا موسیٰ ساڈے واسطے انج دا خدا بڑا، یا موسیٰ اجعل لنا الہاں کما لہم آلہا قال انکم قوم تجہلون، جدو انہاں وچوں بے وقوف سارے نا آکھیا بے وقوفا نے جدو آکھیا اے موسیٰ ساڈے لئی انج خدا بنا سا عبادت کریے انہاں دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تسی تے لگ دی قوم جاہل جے، تساں تے ایڈے جاہل بندے جے تانوں تمیز نہیں کہ خدا انج دے ہو سکدے نے، خدا انج دا کتھے ہو سکدا عبادت دے لائق نہیں جے، توجہ رکھنا انہا اولائے متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کدھر ہلاکت وچ پینا جے، ایتھے سارا باطل تے انہاں دا سارا عمل ضائع تے عقارت پیا جاندا جے، کوئی انہاں دی عبادت نہیں جڑی محفوظ رہی ہوے گی، اے سب اپنے واسطے عذاب کٹھا پے کردے نے کہ اللہ تو سوا تواڈے واسطے میں رب لب کے لے آواں، کتھوں لے آواں اللہ تو سوا تے رب ہے کونی جے، توجہ رکھنا بنی اسرائیل دی قوم چوں بے وقوف جڑے سن وہ اس پاسے لگ گئے، سیانے انہاں دی گل تے نہ آئے، سیانے میں نہ آخیا کہ یا یا موسیٰ ساڈے واسطے انج دا کوئی خدا بنا دے، اللہ دیا بندیا ماں چاہیے کہ بے وقوف تے ہمیشہ قوم دے اندر ہندے ہی نے، مگر سیانیاں نو انہاں دے مگر نہیں لگنا چاہیے، جنوں آندے نے ایک نمبر بندے بھی ہندے نے تے دو نمبر بھی ایس قوم وچ بھی اسی طرح رہن گے، میں گل کرن لگا نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار جنگ حنین وال جا رہے تے صحابہ کرام نال، تے اگے ویکھیا تے ایک بیری، اس بیری دے اتے کافر اپنا اسلحہ لٹکا کے نہ تے اعتکاف بہندے ہوندے سن، حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نال گزرے نا صحابہ کرام بھی نال، تے وچ صحابہ کرام وچوں جڑے نو مسلم سن نا، نو مسلم وہ کہن لگے سرکار کوئی ساڈے لئی بھی انج دی بیری بنا دیو، اسا وی دے اعتکاف بیٹھیا کریے، حضور نے فرمایا تساں نے میرے کول وہی سوال کیتا ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے انہاں تو کرد کیتا سی، یہ کی کرن لگے جے انہاں دے طریقے دے چلن ڈے پے جے، پھر اے سن محمدی غلام صدقے جا، بس سرکار نے جدو دس دیتا تے پھر انج دا سوال کدی نہیں صحابہ کرام وچوں کسے کیتا، بہر صورت شیطانی وسوسے آئی جاندے نے، لیکن خوش نصیب بندہ ہووے جڑا اس شیطانی خیالات دا مقابلہ کرے، اتباع نہ کرے، اس شیطانی خیالات دا مقابلہ کرنا ہی اصل انسان دا جہاد ہے، یہ بڑے بڑے وسوسے پاؤں جے تے خلاف شرع، شرع محمدی دے خلاف جیڑا خیال بھی اندر آوے سمجھو اللہ دی طرفوں نہیں یہ شیطان دی طرفوں پہ آندا ہے، تے جیڑا شیطان دی طرفوں آوے اتے فٹ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا گولی بج جاندی ہے شیطان نو پھر نہیں لیندا ہے میرے آپ جوگا، ہاں جی توجہ رکھنا ذرا، ہن جدو قوم بنی اسرائیل نے سوال کیتا اگے گئے حضرت سیدنا ورنا سی کس شہر دے اندر بیت المقدس جانا سی مصر چھڈ کے بیت المقدس وال جا رہے سن بیت المقدس کافر تے متکبر تے سرکش قوم تگڑے اصلے والیاں دے کول سی اونٹ اونٹ جدے انہاں دے قد تے بڑے جابر قسم دے بندے بیت المقدس تے جننے شہر سن آس پاس سارے انہاں کافراں دے کول سن جدو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قوم بنی اسرائیل نو فرمایا اگے تساں جانے ان اس انہ شہراں بیت المقدس دے دے آس پاس شہراں دے اندر تساں جانے انہاں دے اندر جدوں تساں جانے جہاد کرنا پینا اے تساں انہاں نو باہر کڈو گے اے متکبر شیاطین قبضہ کیتی کھلے نے اللہ دے پاک گھر دے اوتے قربان جاواں توجہ فرما بیت المقدس دی پاک دھرتی انہاں دے قبضے آئی پئی اے او بتاں دی پوجا کرن والے نے اس واسطے تساں ساریاں رل کے تے جہاد کرنا اے اور لڑکے انہاں نو باہر کڈنا اے تاکہ اوتھے تساں روی تسی اسی رویے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ توجہ رکھنا اللہ وحدہ لا شریک مولا قدم قدم دے امتحان اور سب تو وڈا امتحان مولا کائنات دا مومن دے اوتے جہاد والا ہوندا اے جہاد والا امتحان اللہ ضرور رہندا اے قوم بنی اسرائیل تو بھی لیا ہن قوم بنی اسرائیل نو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگے قوم جباری نال تہاڈا مقابلہ ہوے گا تساں انہاں نو بیت المقدس وچوں کڈنا اے تگڑے ہو کے جناب انہاں نال جہاد کریا جے انہاں جدوں سنیا کہ دے دے اونچے لمے تگڑے جوان نے انہاں اسلحہ دے طاقت اے انہاں دے کول قوم بنی اسرائیل کہن لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اے موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون بنی اسرائیل کہن لگیا موسیٰ توں تے تیرا رب جاو تسی لڑو بدبختاں نوں اے پتا نہیں سی او بے وقوف و رب دے توانو سانو آزماندا ہے ورنہ پیچھے ویکھی آندے جے فرعون دا گاٹا مروڑ دیا جہاد تو بغیر اللہ جہاد تواڈے تو بغیر فرعون جیسے تخت بادشاہ نو لٹ کے رکھ دیتا او دا گاٹا اونے مروڑ لیا اے تے جبار اگے او دے کی نے محض اللہ وحدہ لا شریک مولا بندیاں دا امتحان لیندا اے اونے امتحان لینا ہوندا اے تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو قوم بنی اسرائیل میں اے بڑی مناسبت جے ساڈے نال اس گل نو جڑی ہن کرن لگا تے اللہ نے بڑے اہتمام نال اس گل نو بیان فرمایا توجہ رکھنا ذرا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نو کہن لگے بنی اسرائیل کہن لگے اے موسیٰ جاؤ تسی تے تہاڈا رب جا کے لڑو اساں دے ایتھے ہی بیٹھے جے اساں گاہ نہیں جانا مراؤں سن ایک قوم بنی اسرائیل تے اپنے آپ نو چاتی ماریا جے ذرا آہو واقعے دے دونوں دے پچھلے دے سنن ڈے نے دوجیاں دے تے مینوں تے انج پیا لگدا ہے کدے اسی اسلے تھا اے وے قرآن کی پیاندا سبحان اللہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او قوم میری یاد کرو اللہ دیا نعمتاں چیتے کرو رب دیا نعمتاں اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ نے تواڈے وچوں نبی بنائے وجعلکم ملوکاں تے تانوں بادشاہ بنایا اللہ نے واتاکم ما لم یؤت احد من العالمین جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یاد کرو تانوں تے اللہ نے بادشاہ بنایا سی حضرت یوسف علیہ السلام سبحان اللہ گل سمجھنا بنے او سن چیتے کنوں نو کرا رہے ہیں جڑے موسیٰ علیہ السلام دے دور والے نے تے حضرت یوسف علیہ السلام باپ دادے پردادے ہوتے پردادیاں وچ چھڑنا 400 سال دے وقت گزریا پیا سی کئی سو سال دا ہیں تے حضرت یوسف علیہ السلام نو شائیاں دتیاں بنی اسرائیل انہاں دی اولاد انہاں وی شائیاں کیتیاں تے اگوں تے شائی کھس گئی تے حضرت موسیٰ پہ فرماندے نے اللہ دی نعمت یاد کرو اللہ تانوں بادشاہ بنایا تے تہاڈے وچوں نبی بنائے سوال ہے اٹھدا ہے اوتے جڑے بادشاہی کر گئے تے تسی انہاں نو چیتا کراؤن دے جے جواب ملدا ہے اے اپنے پیو دادیاں دے احسانات نو انہاں دیاں نعمتاں نو یاد کرن گے تے انہاں دے اندر وی کوئی جذبہ پیدا ہوے گا نا اسے واسطے فقیر تانوں پچھلے بزرگاں دیاں گلاں سناوندا ہے اوے مسلماناں اوے جے بنی اسرائیل دی قوم چوں نبی بنائے سن گل سمجھنا تے یار اوے ساڈے باپ دادے وی تے اللہ نے حضور دے صحابہ بنائے نے تے سانو نہیں چیتا کرنا چاہیدا پچھا نہیں نظر مارنی چاہیدی پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ اپنے وڈیاں نو یاد کردا رہو جیڑا رنگ رب وڈیاں تے چڑھایا کدی تیرے تے وی چڑھا سکے اسے واسطے آ ظالم دنیا اج کتاباں دے وچ باندراں دیاں گلاں تے پڑھاوندے نے انہاں صحابہ پاکاں دیاں گلاں نہیں پڑھاوندے ماتے قوم انہاں دے پیچھے ٹر پوے تے کامیاب ہو جاوے ہے انہاں نوں انہاں رکھو اپنے پیو دادیاں دے کول تے جے سانوں انہاں سکھ پڑھانا وی اے تے کنہاں کنہاں دیاں گلاں پڑھاونیاں نے برہم ڈاکو دیاں اے ساڈے پیو دادے سن ہے تے او دلہا پٹی برہم ڈاکو تے دلہا پٹی قوم نے جدوں بہنا ساڈے دلہے پٹی نے انج کر دتا ہوئے او جڑا سندا نا آندا ہے ایڈا وڈا لچا سی ساڈا وڈیرا ایڈا وڈا بدماش سی چنگا ہوئے اساں وی پھر پیو دے پیچھے چلن لگے او نا مرادا تیری نظر دلہے پٹی دے کھلو گئی ہے تے تیری نظر پچھا نہیں گئی کہ حضرت خواجہ اجمیری وی تے پیچھے موجود نے اے نا مراد بدبخت قوم دا جدو بیڑا گرک ہوئے تے بدماش کمینیاں نو ویکھنا ہوندا ہے نا تے اللہ دے انہاں پاک بندیاں نو نہیں ویکھ دے جنہاں دے صدقے ترتی وسن دی اے نہیں ویکھیا ہی ساڈے خواجہ اج میری سرکار نے نوے لکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا ہے ہائے قربان جاواں اللہ دے بندے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ دے سے واسطے اے فلماں کادیاں بناوندے نے برہم ڈاکو دلہا پٹی ارائی دا خراک او میں سوچنا ہوں نا اینا فلم آلے کجنا نے سارے اندر بیڑا گرک کر دیا ایک کوئی قوم رہن دی سی اے بڑا اے ارائی قوم اے بڑی دینی قوم سی دین نال منسلک رہن دی سی شریف لڑائیاں نہیں سارے دے کر دے انہیں نا مگر چڑ گئے نے انہا ارائی دا کھڑاک کر دیتا ہے ایمان نال پہلا نات دا کھڑاک تے ڈوگر دا کھڑاک تے گجر دا کھڑاک اینا ساریا قوم دے لانت دا سہاگا پھیر کے ہونا بیٹھے نے ارائیاں دے سر ہوں پتہ نہیں اس قوم نال تے بنایا بھی بڈھا ہے بتا کے قبر وچ جاندے لانتی بن کے جاوے آہو یوسف خان بڈھے نو ویکھیا اچھا خدا دی قسم کسے فلمی کنجر نو ویکھو نا ہر ویلے تانوں انج لگے گا جویں وچ شیطان ہی بڑیا پھردا سراپا شیطان شیطان دا کام ہے تکبر کرنا میں انج کر دیاں گا کر دے کہ نہیں یہ لانتی ٹولا ہے خدا دی قسم کر گیا نا انہاں دے تے کروڑا لانتا پاؤ تے اللہ راضی ہوے گا ایڈا لانتی ٹولا خدا دی مخلوق نو 24 گھنٹے لڑاؤ تمکار اے انج کر دیا او کر دیا گا اسے چکر وچ پے نے اے ساری دیہاڑی فلماں اے جناب ہوٹلاں والے لا کے تے چاہ پتی وچن دے پھڑ کے جاواں انہاں دی بے غیرتی تو جنہاں دی چاہ پتی بغیر بے غیرتی تو نہیں وکدی میں تے حیران ہو گیا اس قوم تو پوچھو تے پھر ہے کون جے حسینی میں اگلے دن گیا چھانگے مانگے تقریر تے اوتھے اٹھ اٹھ کے کنارہ مارے حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد میں کہ نہیں بہ جے نعرہ میں مروں گا میں کہ حسینیت آکھے زندہ باد میں کہ یزیدیت والا مراد ہے میں کیا یزید ایک رنڈی نچاوے تے او یزید بن جاوے او بھی غیراں دی نچاوے تو ساری دیہڑی رنڈی نچاویں تو مڑ بھی حسین نہیں ہے. کمال ہے بھائی شریعت دے تواڈے پیو دی کچھ چ ماری پھر دے جے جنوں یزید چ بناؤ جنوں حسین چ بناؤ. زمانے دے کنجراں دے کم کرو تسی حسینی. زمانے دی لٹ پاؤ تسی حسینی. زلامے عباسی ظالم گڈے بناؤ تسی حسینی. تو پھر یزید کون ہے جے تسی حسینی جے؟ مینوں قسم وحدہ اللہ شریک دی اگر یہ قوم یزیدی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی یزید پیدا ہی نہیں ہوا. چوبی گھنٹے ماں بھن نچا نچا کے پتی ویچن دیا کی ہے جی؟ گاہک نہیں آتے. میں کہ تیرے باجی دے گاہک ہوئے تیرے تو نہ ہوتے نا. یہ تیری باجی دے گاہک کٹھے ہو رہے ہیں. اس رزق نالوں گو کھا لو چنگا جی. قسم وحدہ اولا شریک دی یہ رزق جدو تیرے اندروں نکلیا بڑا اوکھا نکلنا بڑا دینا پینا ہی. تینو حساب کوئی نہیں تیرے تو لعنت دا ٹکا لگا کھڑا. مر پیا کرنا قوم بنی اسرائیل نو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آنکھو نا سبحان اللہ. بنی اسرائیل دی قوم نو کہن لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ پاک دھرتی ہے تسا ورنا جے الذی کتب اللہ جڑی تواڈے تے اللہ نے فرض کیتا ہے یہ لکھ دیتی ہے ترتی تواڈی جے گل سمجھا جے ذرا ایتھے گل کرن لگا. بنی اسرائیل نو مخاطب ہو کے گل پیا کرنا وا جڑے جناب آندے نے مکہ مدینہ تے فلانا علاقہ ساڈے پیو دادیاں دا سی اسا کڈ کے پرا مارنا ہے. میں پوچھنا وا جڑی ارض مقدسہ دا ذکر آیا قرآن دے اندر اوتھے کافر رہندے سن تواڈے پیو دادیاں کیوں جا کے کڈے؟ وہ ترتی تھی کیں بن گئی؟ اتنے تو پیچھے کنان دی قوم بستی سی. کنان حضرت نوح علیہ السلام دے پتر تے جناب جی انہوں دے جناب اگو اولادا توجہ رکھنا ذرا وہ جناب وچوں اولادا اتنے وسدیا اس دھرتی نو اپنی ملکیت تساں کیویں بنا لیا؟ جے تھانوں اللہ دے نبی حکم کیتا کہ اے ترتی تھی ہے تے کملی والے نو خدا نے حکم فرمایا ساری دھرتی کملی والے تیری. تمہیں پتا ساڈے رب نے فرمایا اسے رب نے جنہیں جناب کلیم نو فرمایا سی کہ دھرتی بنی اسرائیل واسطے ایسا لکھ دیتی ہے. یہ جبارین متکبر نو کڈ کے انہاں بدماشاں لچیاں کافروں نو کڈ کے تے اوتھے جان ہے. تے جے انہاں واسطے حکم ربی سی تے ادھر بھی حکم ربی ہے. لولا کلما خلقت الافلاق والاردین کملی والے جے تو نہ ہوندا تے میں نہ ستے آسمان بناؤدا نہ زمین بناؤدا. کلندر اقبال تائیوں فرماؤں دے عالم ہے فقط مومن جاباز کی میراس. عالم ہے فقط مومن جاباز کی میراس مومن نہیں جو صاحب لولا لو لا کا جے تو نہ ہوتا حبیبا. یہ کہدے واسطے آیا ہے؟ کملی والے واسطے آیا. تے حضور دا امتی جیڑا ہے اقبال فرماؤندا ہے وہ بھی لو لاک دا وارث ہوندا ہے. حضور دے وراثت دی وجہ نال رب حضور نو فرمایا ہے تو نہ ہوتا دے کچھ نہ پیدا کردا. اقبال فرماؤندا ہے جیڑا حضور دا منن والا مومن ہے او دے واسطے بھی یہ ہوئی حکم ہے جے فقیرہ تسی نہ ہوتے تو میں بھی کچھ نہ بناؤں گا. معلوم ہویا ترتی تے میرے حضور سرکار دی امت دے صدقے پہ وسدی جنہ دی دنیا دشمن ہوئی کھڑی کدھے چول دے. توجہ رکھنا جناب جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وڑ جو دے اندر ولا ترتدوا علی ادبارکم وہ دین تو پھر نہ جایا جے فتن قلبو خاسرین خسارہ کھاؤ گے نرا کاٹا پہ جائے گا. معلوم ہویا کاٹا آندا ہی اسی ویلے میں جسو دین تو دنیا ہٹ جاوے. دین تو اج دے تے کئی لانتی سمجھتے ہیں دین تو دین تے رہنا خسارا ہے دین نو چھڈنا ترقی ہے. لکھ وانا تے ہو جا پلیت ذہن دے وہ ایک لکھ چوی ہزار پیغمبر یہ سمجھا دے آئے نے رب نال ٹکر لین والے نہ بنیا جی نہیں تو برباد ہو جاؤ گے. دین تے چلن والوں کے اتنے اللہ دامن رحمت بچھا دینا ہے. توجہ رکھنا کالو یا موسا ہوں بنی اسرائیل دی تباہی دے دن آ گئے. ہائے ہائے ہائے کہنے لگے موسا ان فیہا قوما جبارین. وہ ایڈے طاقت والے بندے وہ دے وچ رہندے نے اس ملک دے اندر اساں کتھوں جا سکنے آ کون لڑے گا انہاں دے نال انہاں دے کول ایڈا سلا طاقتاں زور پاور والے نے وہ تے سپر پاور نے کی نے سپر پاور نال سانو لڑاؤں گے ساڈے ہی سن کدھر لڑاؤں مراؤں گے سانو نری تباہی کراؤں گے. وَإِنَّا لَنَّدْخُلَهَا آہا نہیں ہو جانا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا جنہ چہرے نہیں نکل دے باہر. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ جی وہ نکل آئے پھر اسی وڑ جائیں گے. ہائے ہائے کتنے پلوان بندے سن اے جی وہ نکل آئے گا تو پھر اسا وڑ جائیں گے. بھائی اصا نا جی نا بالکل کسی کو کچھ نہ کہے. اے کہوں اے موسیٰ کسی کو کچھ مت کہے ہم تو صرف تسبیح پھیر سکتے ہیں. ہاں یہ تسبیح دیجئے بتائیے کیا کیا کرنا ہے. تو جی تو آخے گا وہ یہو جا کام نہیں کرنا چاہیے اس نال تن پتا ہے اوکھا ہی کر. معلوم ہویا یہ دس لاکھ تے اجتماع والے بیلی اس لیے آئے سن میری گل نہیں سمجھی. کالا راجو لان ہا ہا ہا وہ سد کے جا ربا تیری توحید تو سد. ہوں دو بندے بولے پوری قوم چکی ہوئے دو. بولو تے صحیح دو. واہ وہ دو سن شیر تے دس لکھ دا اجتماع سی پیٹاں دا. دو شیر بولے قال رجلان من الذين يخافون. دو مرد خدا دے بولے جڑے اللہ تو ڈرن والے سن. انعم اللہ علیہما جنہ تے اللہ نے خاص انعام فرمایا سی. دو بندے بولے دو دو دو اج بھی گھنڈی دو نہیں پٹیے اج بھی کلا دو نہیں آن کے پٹے آئے دو ہی نارا مارے اٹھو کچھ نہیں ہونے لگا. دو بندے بولے کہنے لگے ادخلوا علیہم الباب کہنے لگے اور وڑ جاؤ. فائدہ دخل تم جدو تسی وڑو گے وہ آپ ہی نکل جان گے. وہ چلو ویندے نہیں جی کہیں گا کون پیا ہے موسا پیا فرما ہے وہ ویکھی آدھے جی پچھڑیا کا اشر کی کیتا ہے اسے دے صدقے دے سارا کھاتا انہوں دا گل ہویا ہے. وہ نہ ڈریا جی بڑھ جاؤ. فائدہ دخل تم فإنکم غالبون جدو تسی وڑو گے تسی غالب رہنے انہوں نے شکست ہو جاوے گی. واللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. دے بھروسہ رکھو جے تسا ایمان والے جے یار مینو تے کسے قرآن وچ نظر نہیں آیا کہ اللہ نے فرمایا ہوئے اصلے دے بھروسہ رکھو نفری تے بھروسہ کرو اے ملک دے بھروسہ کرو اے دولت دے بھروسہ کرو اے جتھے بھی میں ویکھیا اے ہی پڑھیا اے اللہ تے بھروسہ رکھو اللہ تے بھروسہ اللہ تے بھروسہ رکھو تائیں پھر اقبال بول اٹھا واندا کافری ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافری ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن دو مردہ آکھیا دو شیرا آکھیا خدا دیا نے خسرے نہیں سن خسرے نہیں سن نہ نیری جناب جی اس والے آخیا بھی پگا تے مسواکاں دے زور والے سن نہ انہاں آخیا دو بندے نے تگڑے ہو جاؤ صرف تانوں وڑن دی دیر بس وڑ جاؤ یہ بھی نہ آخیا بھی تانوں اتنا اصلہ کٹھا کرن دی لوڑ جے اینے بندے لیاؤ ایڈیاں بلاواں نال مقابلہ جے سپر پاور کے ساتھ نہ تسا موسا علیہ السلام دے حکم دے چل کے وڑ جاؤ اگو انہوں ویخیا جے بھائی پوشل پا کے نسدے مڑ کیویں معلوم ہویا بھی راز سارا پیا ہے حکم نبی دے تابے داری وچ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی مومن ہو تو بے تیغ بھی ہاں تے جے منہ مون ہوئے تو بغیر تلوار کے سپاہی نہیں لڑ سکتا بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی اس ویلے لڑتا ہے جدو مومن ہوئے وجہ کی ایک تانوں راز دی گل دسو اے دسو گل سمجھا جی جنگ بدر چ 5000 فرشتے آئے کھڑے سن کنے فرشتے 5000 ایک فرشتہ اسرائیل آ جائے ان دے سامنے کوئی کھلو سکتا اس قوم اینا نہیں سوچیا بھی 5000 فرشتہ آیا کھڑا ہے محض کملی والے سرکار دی فرما برداری دی وجہ نال آکھے تساں ساڈے یار محبوب سرکار دے حکم نو تساں منیا ہے تے چل پے جے لو فرشتے 5000 آئے کھڑے جے اور خدا دے بندے لکھ ہے تم بم ہو دشمن دے کول اللہ دا ایکو فرشتہ ہی سارے اڈا کے لے جائے گا کہ لے جائے گا کہ نہیں میں نو ایک کاندہ جی تو جو آنا ہے مڑ دین تے چل پئی دین تے چل پئی ہے مڑا ایٹم کہاں بنا ہونا ہے میں کہا چلے ہاں تینو پتا کوئی نہیں دین دے نال دا تے دنیا ایٹم بانی نہیں سکے آج تا وہ بد بخت ہے تو تے بیمان کافر ہو گیا میرے نزدی تو تے غیر مسلم ہے تو دین نو کمزور سمجھ آئی تینو پتا نہیں دین دی طاقت کنی وڈی ہے خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے ایتھے صرف مولا ایک اپنا راز وچ پردے وچ چھپایا ہوندا ہے ہن گل سمجھ آ جے جنگ احد دے موقع تے نفری صحابہ دی بڑی ایک حکم دی نافرمانی ہوئی صحابہ نو شکست ویکھنی پئی پھر بعد وچ توبہ کیتی تے جا کے پھر اسے جنگ چی اللہ نے فتح عطا فرما دتی اسے جنگ جدو نا فرمانی ہوئی ایک حکم دی حضور نے فرمایا ہے درا نہیں چھڑنا اے پہاڑاں دے وچکار والا انہاں چھڑ دتا اتنا وقت ویکھنا پیا صحابہ کرام نو سب تو مشکل ترین کافراں نے جناب صحابہ کرام نو لا اگے دتا تے پھر جدو انہاں دے دلاں وچ ندامت تے توبہ آئی تے کملی والے دے سہارے پھر آن کے آ کے کھلو گئے تے رب سونے نے پھر اسے جنگ نو فتح فرما دیتا صدقے جاواں معلوم ہویا راز تے سارا حکم مصطفیٰ وچ پیا ہے ملون قوم کی سمجھے ملون قوم کو کیا پتا کہ حکم مصطفیٰ میں راز کیا ہے دین قرآن دی طاقت کی اور ایک موقع دے اتے حنین دی غالباً جنگ سی تے کثرت نال صحابہ بڑے صحابہ بہت ہزاراں دی نفری تے صحابہ دے دل وچ خیال آ گیا جی بتھیریاں لا چھوڑے دیاں گے او جنگ شکست ہو گئی اللہ نے فرمایا تہانوں قرآن نے اللہ نے پھر بول پیا کے ہاں رب نو غیرت ہوندی ہے نا او آندا جدوں تو ساڈا سہارا چھڈ کے نا غیراں دے سہارے تے جانا ہے تے مڑ سانو غیرت ہوندی ہے لے پھر جیت لے تے پھر اللہ فرماؤں دا ہے او ویندے تہانوں او وقت بھول گیا ہے بدل تسی تھوڑے سو تے اسا تہانوں فتح دتی تے ایتھے تسی بہتے سمجھے غرور آ گیا بہتے ہون دا تے پھر کیا شرما کیتا ہے تے تہانوں حال نہیں سمجھ آئی تے پھر صحابہ کرام وچ کبھی خیال نہیں پیدا ہویا اج بہتے اج اسلام جی اج فلاں نے ہمیشہ ہی کوئی دھیان رہا ہے کہ سونے سرکار دی فرما برداری کیویں کرنی سبحان اللہ